कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। तरस को आतुर नंद किशोर, तरस को आतुर नंद किशोर, प्रतीक्षारत है चितवन चोर, प्रतीक्षारत है चितवन चोर, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। मन में श्याम नाम का चेहरा, यमुना तीर पे डाले डेरा, मन में श्याम नाम का चेहरा, यमुना तीर फेरा, देखे ना कभी शाम सवेरा, देखे ना कभी शाम सवेरा, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। मन माहू नाचत नंद किशोर, मन माहू नाचत नंद किशोर, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। कैलाश में बाजे डमरू, गोकुल में बाजे घुंघरू, निकले सदा शिव भस्म रमाए, चंद्र गंग हर शाए। Bum, bum, bum.